पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां स्मृत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धाङ्गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अभी हम व्याकरण का विचार करेंगे। व्याकरण का आवश्यकता सब ग्रंथों के लिए, देखिए कोई भी आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें ग्रामर की आवश्यकता बहुत रहती है। किसी भी आप चाहे आप अंग्रेजी पढ़िए, चाहे हिंदी पढ़िए, चाहे संस्कृत पढ़िए, जब तक ग्रामर इंग्लिश शब्द ग्रामर है उसको व्याकरण कहते हैं। तो जब तक आपका व्याकरण हिंदी में भी व्याकरण आपका ठीक नहीं तो आप हिंदी ग्रंथ नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। सामान्य हिंदी पढ़ लेंगे, है ना, सामान्य संस्कृत तो आप जो पेपर में संस्कृत आता है, लेकिन ये जो शास्त्रों में संस्कृत आता है वो विचित्र है। दूसरा आप इंग्लिश पढ़िए, सामान्य इंग्लिश अलग है और जो ग्रंथों में होने वाला इंग्लिश अलग है। तो जब तक आपका ग्रामर ठीक नहीं होगा तो कोई भी ग्रंथ आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए पहला आरंभ में ग्रामर पढ़ते हैं। तो इस संस्कृत को जो वेद को जानने के जो जिज्ञासु हैं, तो है ना, वेद की जिज्ञासु यानी कि प्रत्येक का कर्तव्य है कि छः अंगों सहित वेद को पढ़ना चाहिए। सबका कर्तव्य, त्रिवेणी का एक कर्तव्य है तो पढ़ना चाहिए। तो उसमें छः अंग तो आप जानते हैं, शिक्षा, कर्म, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उसमें व्याकरण मुख्य है, है ना। उसमें एक श्लोक में आता है मुखम व्याकरणम स्मृतम, वेद का मुख का कौन है, व्याकरण है। और जब तक मुख ठीक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। व्यक्ति कितना भी हो, लेकिन चेहरा अच्छा थोड़ा हो, है ना, तो सब कोई पसंद करते हैं। यानी व्यक्ति की विद्वत्ता तो बाद में चले, बात पता चले कि उसके अंदर होने वाला कला का बाद में शलाघा किए क्या है, लेकिन पहले मुख सुंदर, मुख का मतलब चेहरे को लेकर नहीं, वाणी ठीक होना चाहिए। वाणी अगर मधुर हो तो सबको आकर्षण हो जाता है। इसी प्रकार ये व्याकरण पढ़ना चाहिए। और ये तो आप पहले पढ़ चुके तो इसलिए पता भी होगा कि व्याकरण कितने प्रकार के हैं। नौ प्रकार के व्याकरण हैं। नौ प्रकार की व्याकरण में सबसे श्रेष्ठ व्याकरण पाणिनि व्याकरण माना जाता है, ऐसा आता है। अभी थोड़ा हम आगे चलते हैं और देखिए, आपको पहले थोड़ा थोड़ा लिखाया होगा, ये आकाश वगैरह थोड़ा पढ़े थे ये, तो उसमें थोड़ा आप लिख लीजिए, लिखना होगा सामान्य रूप से लिख लीजिए। व्याकरण में प्रवेश करने से पहले लिखिए, व्याकरण में प्रवेश करने से पहले प्रहलाद का लिख रहे का क्या लिख रही है, दोबारा क्या लिख रहे हैं, पता नहीं नोटबुक का ही पता नहीं क्या कर रहे। तो व्याकरण में प्रवेश करने से पहले आपको पदच्छेद का ज्ञान होना चाहिए, ये लिख लीजिए, बाद में बताएंगे पदच्छेद क्या। पदच्छेद का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, पदच्छेद के बाद में पदों की विभक्तियों का ज्ञान होना चाहिए। पदों की आगे लिखे पदों की, पदच्छेद के अनंतरम पद पदों की विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, वो विभक्ति का ज्ञान होने के बाद में समास का ज्ञान होना चाहिए। समास का ज्ञान होना चाहिए। अभी क्या हो, ये केवल अभी लिख लीजिए, मैं बताएंगी। अभी आपका लघु तो करीब 4-5 दिन बाद में आरंभ होगा, पहले ये कराएंगे आपसे, तो है ना, समास का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद में सामान्य रूप से तद्धित का ज्ञान होना चाहिए। तद्धित का जैसे आप जानते हैं ना, तद्धित का कोई शब्द जानते, देखिए मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र जानते नहीं जानते हैं, महाराष्ट्रीय चीज, महाराष्ट्रीय क्या है, महाराष्ट्र क्या चीज है, महाराष्ट्रीय ये क्या चीज है, महाराष्ट्र क्या चीज है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र एक नगर का नाम है और महाराष्ट्रीय क्या है, जो नगर रहने वाले। देखिए कितना अंतर आ गया, महाराष्ट्रीय इतना लगा दिया, क्या हो गया, भारत एक अलग चीज है, भारतीय भारते भव, तो ये है तद्धितवृत्ति, ये व्याकरण के सारे शब्द है महाराष्ट्रीय। तो मैं कहूँगा अयम आकाश महाराष्ट्रीय है ना, तो महाराष्ट्रीय भवन तो कैसे बोलेंगे, तो महाराष्ट्रात आगत, उसका वृत्ति क्या बोलेंगे, महाराष्ट्रात आगत तस्मात महाराष्ट्रीय है ना, महाराष्ट्र से आए हुए हैं इसलिए ये महाराष्ट्रीय है। व्यक्ति का नाम भी है, महाराष्ट्र में होने वाली वस्तु का नाम भी है, महाराष्ट्र में जितने भी हुए उनका, भारत में होने वाला व्यक्ति का नाम भी भारतीय है, भारत में होने वाला कोई घड़ी है उसका नाम भी भारतीय घड़ी है, भारतीय फोन है, भारतीय वृक्ष है, भारतीय गो है ना, जो भी है भारतीय, एक भारतीय शब्द से ये इतना शब्द कितनों को कह रहा है, यावत जितने भी होने वाले, कितने एक व्याकरण की महिमा है ना, एक भारतीय शब्द कितनों को कह रहा है, जितने भी भारत में है वो सबको कह रहा है, ठीक है ना, एक महाराष्ट्र शब्द सबको, जो भी महाराष्ट्र से आए उसको, महाराष्ट्र में होने वाली चीज़ों जितने उनका सबको कह रहा है। तो ये देखो तद्दीत का इतना, कुंती को आप जानते नहीं जानते हैं, कुंती को जानते हैं, और कौन थे ये कौन है, कुंती के पुत्र, कुंती का पुत्र को कौन थे कहते हैं, विष्णु को आप जानते नहीं जानते हैं, और विष्णु का अपत्य को कहते हैं वैष्णव, शिव का अपत्य को क्या कहते हैं, शिव कहते हैं। तो देखिए आप ये तद्दीति व्याकरण का, तो विष्णु और वैष्णव, तो विष्णु और अपत्यम, जैसे मैं कहूँगा जैसे ये सबके गले में कंठ, ये तुलसी है, अयम वैष्णव, अयम वैष्णव, अयम वैष्णव, अयम सर्वे वैष्णव संति, ठीक है ना, तो क्यों ये फिर क्यों वैष्णव कस्मात वैष्णव, तो वैष्णव से अपत्यम या वैष्णव से पूजक है ना, विष्णु का पूजन करने वाले हैं या विष्णु के अपत्य हैं, अपत्य या विष्णु के भक्त हैं, तो विष्णु के अपत्य को कहते हैं वैष्णव। उसमें क्या है, विष्णु शब्द इधर एक विष्णु शब्द रहेगा और विष्णु शब्द से एक तद्दीत का अण प्रत्यय करेंगे, अण प्रत्यय को लेकर इसमें गुण वृद्धि हो जाएगा। जैसे था कोई, जैसे इधर आप लोहा रखिए, लोहा रखने से चुंबक में ऐसे हलचल हो जाती है, ऐसे इसी प्रकार तद्दित ये व्याकरण के कुछ प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय इधर पड़े रहते हैं प्रकृति में हलचल हो जाती है, तो प्रकृति में वृद्धि, जैसे विष्णु था, विष्णु से वैष्णव बन गया, ठीक है, शब्द वो रहा थोड़ा उसमें वृद्धि हो गया वैष्णव। आगे देखिए उसके बाद में कुछ नियमों की आवश्यकता है, इसलिए आगे लिखिए समाप्त तद्दित के बाद में कुछ नियमों की आवश्यकता है, नियमों को जानना चाहिए। ये सब अलग पूर्व आपने लिखा ही होगा, सबने लिखा ही होगा, फिर भी दोबारा लिख लीजिए, ये तो अभी नए हैं, आपने लिखा होगा। देखिए नियम क्या है, जैसे दीपक की जैसे वहाँ थोड़ा लिख लिए अलोन दश, ऐसा सूत्र लिख दीजिए, नहीं पहले लिख दीजिए षष्ठी स्थाने योगा, इतना लिख दीजिए षष्ठी स्थाने योगा, उसके बाद दिथि लिखिए तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इतना लिख लीजिए, सूत्र है ये, फिर आगे लिखिए तस्मादित्य उत्तरस्य, ऐसा ऊपर दे दो आकर, आपको सूत्र नहीं आ रहा तो मैं दिखाता हूँ। पहला नियम है षष्ठी स्थाने करता। द्वितीय नियम है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, लाइटिंग समझ आ रहा है जी? जी तस्मा द्वितीयोत्तर से। उसके बाद में अलोन्त ये ऐसा तदा एक यंग लिख लेता हूँ। यस्मिन् विधि तदा इसको हटा दीजिए। यस्मिन् विधि तदा व ग्रहणे, ये लिख दिए। अभी देखिए इतने ही हैं, उनको थोड़ा समझ लीजिए। क्योंकि जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ का नियमावली अगर हमने ठीक पढ़ दिया, किसी भी आश्रम में रह रहे हैं वहाँ आश्रम का नियमावली ठीक पढ़ दिया और उस नियमावली के अनुसार हम अनुकरण करने लगे, बहुत साल तक आप रह पाएंगे। और नियमावली नहीं पढ़ा और नियमावली के उल्लंघन कर दिया तो आप रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। कोई कहेंगे नहीं भाई आ जाए, नहीं आना, किसी का नहीं आ रहा है, आरती माना, पाठ में आना, ये करना, ये इसमें सेवा करना, इसमें भोजन, उस नियमावली का पालन नहीं करेंगे तो फिर वो आसन से हटा देगा। इसी प्रकार व्याकरण में भी जैसे नियम आप न्याय पढ़ेंगे, न्याय में भी बहुत नियम है, उन नियमों को आपको ठीक याद हो गया, जगह जगह उस नियमों को लगाए बहुत अच्छा काम होगा, है ना। न्याय के बहुत नियम है कि जन्यानाम जन को काला जगताम असली मता, ऐसे बहुत नियम है। फिर ये नियंत्रण या व्यक्ति गृह थे तदगण ये नियंत्रण या व्यक्ति गृह थे तेने भी इंद्रियण तद तद अभावस्थ तेने भी इंद्रियण गृह थे, जिस इंद्रियों के द्वारा जिस व्यक्ति का ग्रहण होता है उसी इंद्रियों के द्वारा उस व्यक्ति का रूप गुण और अभाव भी उसी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो जाता है। ये नियम सामान्य ये नियंत्रण या व्यक्ति गृह तदगता जाति तदगता जाति तद अभाव तेने भी इंद्रियण गृह थे, ऐसे बहुत नियम हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी व्याकरण में जैसे भी लिखा था व्याकरण में प्रवेश करने से पहले पद आपको पदों का ज्ञान होना चाहिए, फिर पद छेद होना चाहिए। जैसे व्याकरण में क्या है सूत्र हैं, अब सूत्र में इकोणची सूत्र हैं, इकोणची सब ने पढ़ लिया, इकोणची में अब इकोणची एक सूत्र है, इकोणची में कितने पद हैं तो तीन पद हैं, ठीक है। और तीनों पदों का विभक्ति क्या है, अगर आपको विभक्ति का सम्यक प्रकार से ज्ञान हो गया आपको हिंदी लेकर प्राय क्या करते हैं हम सूत्र का हिंदी लिखा दो, हिंदी की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं हिंदी आप बना सकते हैं, कब बना सकते हैं आप जब भी आपको इसके पदों का ज्ञान होगा। पदों का ज्ञान के लिए क्या चाहिए, केवल आपको थोड़े दिन आपको ये करना पड़ेगा, एक राम का रूप याद करना पड़ेगा, वो सबको याद होगा। राम का रूप है, राम का रूप याद है आपको, राम का रूप याद है, ऐसा राम का रूप, ठीक है। उसके बाद में ये राम का रूप याद नहीं किया हमने, संसार में जितने भी अकारांत शब्द हैं, जितने यानी प्राय नहीं तो फल भी अकारांत है, लेकिन पुल्लिंग में चलने वाले जितने भी अकारांत शब्द हैं प्राय उन सब का हमने रूप चला गया। एक राम का रूप याद किया आपने, माधव का भी वैसे चलेगा, गोविंद का भी वैसे चलेगा, गोपाल का भी वैसे चलेगा, कैलाश का भी चलेगा, प्रहलाद का भी चलेगा, आकाश का भी वैसे चलेगा, है ना। राम के षष्ठी में बनता रामस्य, तो प्रहलाद के षष्ठी में क्या बनेगा, आकाश के क्या चलेगा, ठीक है। तो राम रामस्य करते राम का, तो आकाशस्य का क्या होते आकाश का पुस्तकम अस्ति, या आकाश का पुस्तक है, ऐसा आपको अर्थ करना आएगा नहीं आएगा, अवश्य आ जाएगा। तो केवल आप 21 रूप ही आपको थोड़ा याद करने देंगे, 21 रूपों में उसका आप तो आप तो सभी जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से सृष्टि काके की और अधिकरण लेख पर, ये जानते नहीं जानते हैं। एक व्यक्ति है तो एक राम ने, दो है तो दो रामों ने, इसी प्रकार इका का रूप है षष्ठी एक वचन, तो षष्ठी एक वचन है तो षष्ठी के बहुत अर्थ होते हैं, बहुत अर्थ कहने से 108 अर्थों में षष्ठी विभक्ति आती है, लेकिन 108 अर्थों में से हमें प्राय अभी जो सूत्र लिखा था षष्ठी स्थाने योगा, तो ये लिखाने से तो व्याकरण में क्या करेंगे, व्याकरण में जब जब षष्ठी विभक्ति आएगी, इसका आगे अर्थ लिखा देंगे अभी तो केवल सामान्य से, व्याकरण में जब जब षष्ठी विभक्ति कहीं पर भी आई गई प्राय उसके अंदर ये सूत्र लगा देंगे, षष्ठी के स्थान पर कार्य होता है, क्या कार्य करेंगे, षष्ठी के स्थान पर कार्य होता है, तो षष्ठी है इक क्या है षष्ठी, तो षष्ठी हम षष्ठी नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे इक किस षष्ठी किस पर है, ये इक में है ना, तो अब बोलेंगे इक के स्थान पर कार्य होगा, क्या कार्य कब बोलेंगे, इक के स्थान पर कार्य होगा, ठीक हो गया। अच्छा अब इक के स्थान पर इस कुर्सी पर राम बैठे, इस कुर्सी पर बैठेगा, इस हमने किया इक के स्थान पर कार्य होगा, मैंने कहा इस कुर्सी पर बैठेगा तो कौन बैठेगा, ऐसे शंका होगी, बैठना क्रिया का कर्ता तो कोई होगा ना होगा, तो इस कुर्सी पर बैठेगा, आप शंका करें कौन बैठेगा, तो आदेश को लाना पड़ेगा, आपने कहा इक के स्थान पर कार्य होगा, शंका होगी कौन होगा, तो पांच में उपस्थित कौन है, यण आदेश होगा, अच्छा यण आदेश होगा तो फिर कोई निमित्त होगा तो बिठाएंगे, बिना निमित्त के कोई बिठाएंगे नहीं, तो नहीं तो रस्ते में बहुत जाते हैं सबको बिठाएंगे, निमित्त होगा तो निमित्त उसका ले लेंगे अच्छी, उसका निमित्त क्या है अजीब। और दूसरा ये भी समझना चाहिए कि पूरी व्याकरण में चार विभक्तियों के अतिरिक्त कोई विभक्ति नहीं आती है। षष्ठी विभक्ति आएगी, पंचमी आएगी, सप्तमी आएगी और प्रथम आएगी। अब लिखाएंगे, अच्छा लिख लो पहले। व्याकरण में केवल चार ही विभक्तियों का प्रयोग होता है, चारों को ठीक तरह से पकड़ लो। आप सेम थोड़े दिन में देखिए, आप सेम भी हो पंक्ति हो वृत्तिकार करने लग जाएंगे। व्याकरण में चार ही विभक्तियों का प्रयोग होता है। चार विभक्तियों का प्रयोग होता है, किस किस का? षष्ठी का, सप्तमी, पहले क्रम से लिख लीजिए, पंचमी का, पंचमी का, षष्ठी का, षष्ठी का और सप्तमी का, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और प्रथमा, इतना लिखिए। क्या क्या लिखा? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और प्रथमा, ठीक है, ऐसा लिखा। अभी थोड़ा इसके आगे ही लिख लीजिए। तैयार है? ऐसा लिखेंगे, पंचमी से परे, यह लिखेंगे पंचमी से परे, क्या लिखेंगे? पंचमी से परे, पंचमी से परे षष्ठी के स्थान पर। पंचमी से परे षष्ठी के स्थान पर प्रथमा आदेश होती है। इसलिए प्रथमा आदेश होती होता हो प्रथमा अभिव्यक्ति आदेश होती है सप्तमी के परे होने पर। षष्ठी के स्थान पर प्रथमा आदेश होता है सप्तमी के परे होने पर। ये चार विभक्ति आपके मिलेगा पूरे सूत्र में, पूरे आप व्याकरण में चाहे अष्टाध्याय पढ़िए, चाहे आप महाभाष्य पढ़िए, कभी कभी तृतीया मिलेगी, वो होली दीपावली मिलेगी, उसका कुछ चिंता नहीं है ना। बाकी प्राय ये विभक्ति मिलेगी, चार विभक्ति मिलेगा। तो इसका क्या अर्थ है? हमेशा पंचमी से पर में कार्य पंचमी इधर खड़ा लेगा, है ना, पंचमी पूर्व खड़ा देगा तो कार्य कम होगा, पर में होगा अभी बता देंगे। और सप्तमी उधर खड़ा देगा तो कार्य कहाँ होगा? इधर का ही होगा। जैसे भाई इकोलॉजी में कोई पंचमी सप्तमी सप्तमी है, देखिए सप्तमी, यह है षष्ठी और प्रथमा बाहर से आएगा। निमित्त और स्थानी, निमित्त और स्थानी वो यहाँ रहेगा और आदेश हमेशा बाहर से आएगा, ठीक है ना। कुर्सियां हमारे घर पे पड़ी रहेंगी, अतिथि बाहर से आएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए, अच्छी कहने से अच में नौ आएंगे नहीं आएंगे? अच में नौ आते हैं ना, तो अच पद से इसको ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं? तो अच से हो गया ये, तो अच से सप्तमी का निर्देश कार्य हो रहा है, ये सप्तमी है या नहीं है? तो सप्तमी के निर्देश कार्य हो रहा नहीं हो रहा? सप्तमी निर्देश कर रहा है, निर्देश का मतलब सप्तमी पास में खड़ा है, तो सप्तमी खड़ा तो सप्तमी के निर्देश कार्य हमेशा इधर होता है और पंचमी के निर्देश कार्य हमेशा इधर होता है। अगर इधर पंचमी इधर नहीं है, लेकिन मान दो अगर पंचमी होता तो कार्य किधर होता है? इधर होता है। और सप्तमी के कार्य कब होता, किधर होता है, इधर होता है। तो इतना लिखने से धीरे धीरे समझ आएगा कि पंचमी के द्वारा होने वाला कार्य, पंचमी अगर सूत्रों में खड़ा है, सूत्रों में पंचमी मिलेगा, जैसे आगे सूत्र आएगा उदस्तास्तंभो पूर्वश, तो वहाँ उदा पंचमी है, तो उदा इधर खड़ा है तो कार्य उधर करेंगे हम। जैसे अभी कार्य इधर इसके स्थान पर करेंगे या इसके स्थान पर कार्य करेंगे, तो हम वो परिभाषा भी लिखाया था तस्मादित्य वो तस्मी नीति निर्दिष्ट पूर्वश्य, ये परिभाषा है, ये नियम सूत्र है, ये करेगा तस्मी नीति निर्दिष्ट पूर्वश्य कहेगा कि सप्तमी के द्वारा होने वाला निर्देश कहाँ होता है, सबका कहाँ कहाँ तक हो गया लघु, कहाँ तक हो गया आपका अरे बहुत सुंदर अष्टमी, तो फिर ईश्वर से बीच में आता है हाँ, आपका तो हो गया हाँ साथ में है, तो साथ में नहीं रहना, साथ में इनको भी कुछ नहीं आता था आपको भी कुछ नहीं, ऐसा साथ नहीं, आपका कहाँ तक हो गया, अच्छा संधि चालू है, अच्छा संधि चालू कहाँ तक हो गया, आपका पेट हो रखा थोड़ा सा, आपका आपका नाम क्या है सब, रामकृष्ण, आपका नाम सचिन, सचिन आप ला, आपका अभिषेक, आपका आपका भागवत, क्या नाम, अंगद, अंगद है, तो ठीक है, तो ये सूत्रों को देखना चाहिए, प्राय क्या है ना, यहाँ प्राय बैठते समय बहुत बैठते हैं और फिर पढ़ते थे इस तक बैठता बैठता बैठता कहाँ तक जाता वो मैं भी नहीं सोच पाता, फिर मैं अकेला बैठा रहता खेल फिर मैं सेम ही विद्यार्थी, मैं सेम ही पढ़ाने वाला रहता हूँ, फिर ठीक है ना, इस तक इतना बैठ जाना नहीं घटना चाहिए, लेकिन देखिए या तो समय प्रकार से पढ़ना चाहिए कुंडली का, ठीक है ऐसा तात्पर्य है, तो आपको तो तस्मा दीते तस्मी नीति निर्देश सूत्र बीच में आएगा ना, तस्मी वो कहता है उस सूत्र को ठीक तरह से, आपको आ रहा है मारुति बताओ इस सूत्र का अर्थ क्या है, तस्मा दीते उत्तर तस्मी नीति निर्देश पूर्वश्य नहीं सूत्र है ना, इको के नीचे सूत्र है, अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित पूर्वश्य बोध्यम, बोध्यम जानना चाहिए, पूर्व के स्थान पर जानना चाहिए, बहुत सुंदर, तो सप्तमी के निर्देश, ये सप्तमी है नहीं है, और इस सप्तमी से अचपद का ज्ञान हो रहा नहीं हो रहा है ना, इस अचपद में तो याद है या नहीं है, है ना, तो सप्तमी का निर्देश हो रहा नहीं हो रहा है, तो सप्तमी का निर्देश कार्य कहाँ करेंगे ऐसी शंका होगा, तो ये सूत्र उपस्थित हो जाएगा, ये उपस्थित होकर क्या करेगा, पूर्व में करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूर्व में करना चाहिए, ये देखो सूत्र, ये परिभाषा सूत्र लिखा है ना, इन सूत्रों को सम्यक प्रकार से जान लीजिए, बस दो दिन में याद करने के लिए समझने में दो दिन लगेगा, बाकी आप आगे तो आराम से चलेंगे, नियम पता नहीं रहता है, उधर कोठारी कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, क्यों कह रहा है, हमको नियम ही पता नहीं है, आरती कितने बजे होती है, भोजन कितने बजे होता है, पाठ कितने बजे होता है, हमको पता नहीं, हम तो नहीं तो फॉलो करने के लिए तैयार हैं, फॉलो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नियम पता नहीं है, और नियम पता है अच्छी तरह से पालन करिए दसों साल आश्रम में रह पाएंगे, इसी प्रकार व्याकरण में नियम पता है कि सप्तमी मिलते ही आपका उपस्थित क्या होगी, पूर्व में कार्य करना चाहिए, अलौंत से क्या कहेगा, नहीं षष्ठी स्थानीय होगा, ये नियम क्या कहेगा, षष्ठी के स्थान पर कार्य करना चाहिए, स्पष्ट है, जब जब पूरा व्याकरण में कहीं पर भी षष्ठी मिले तो कार्य कहाँ करेंगे, उसी के स्थान पर कार्य करेंगे, कब करेंगे, सप्तमी के पर में होने पर और पंचमी पूर्व में होने पर, कौन आदेश करेंगे, प्रथम आदेश करेंगे, बस ये चार विभक्तियाँ ही कार्य करेगी आपकी, बताओ इसमें क्या पति, अभी ये तो अभी तत्काल बताएं इसलिए उपस्थित नहीं होगा, थोड़ा इसको आप जाके देखना, देखने के बाद में मैं कल आपको ऐसा पूछेंगे, और भी नहीं आएगा तो दो तीन दिन इसी पे विचार करेंगे, मैं विचार करेंगे उसके बाद में मैं पूछूंगा, देखिए जैसे आगे सूत्र आएगा झलाम झस झसी, झलाम झस झसी भी पढ़ लिया आपने, तो झलाम झस झसी अभी वहाँ कितना पद है, तीन पद, देखो पदों का ज्ञान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पदों की विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए, पदों की विभक्ति का ज्ञान के लिए जैसे तीन पदों में झलाम का रूप है, षष्ठी बहुवचन, तो अर्थ क्या हो गया, झलों के स्थान पर, षष्ठी का हमेशा होता है स्थान पर, झलों के स्थान पर, झलाम जस कहाँ का रूप है, प्रथमा है, तो अर्थ हो गया षष्ठ झलों के स्थान पर जस आदेश होगा। अब कब होगा, सप्तमी, सप्तमी है जसी, तो क्या बोलेंगे, जस के परे होने पर, अर्थ हो गया कि जस के परे होने पर झलों के स्थान पर जस आदेश होगा, बस स्पष्ट हो गया, क्या कोई दिक्कत नहीं है, भारी पड़ रहा है नहीं, कोई भारी नहीं है, है ना, तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा कर लेना चाहिए इनको, ये हो गया। और क्या होता है, हाँ तो ये नियम पहले याद रखना चाहिए, पंचमी से परे षष्ठी के स्थान पर प्रथमा आदेश होती सप्तमी के परे, इसको पूरी तरह से याद कर लेना चाहिए, बारंबार इसको याद कर लेना चाहिए। और दूसरा, राम का रूप स्पष्ट याद होना चाहिए, हरि का रूप याद है या नहीं है, हरि का रूप याद है आपको, याद हरि का, हरि का रूप याद है, राम कृष्ण याद है, हरि का रूप याद है नहीं है, याद है हरि का रूप, हाँ याद करना है, अगर पढ़ ही रहे तो सम्यक प्रकार से पढ़ रहे हैं, है ना, अभी जैसे खाने के लिए बैठे हैं और थोड़ा खाया उठ गए, उससे क्या तृप्ति भी नहीं होती, फिर आगे जाने की इच्छा होती है कि वहाँ मिल जाए अच्छा, अरे एक जगह जब अच्छा तो भोजन मिला तो वहाँ क्यों आप हड़बड़ाहट कर रहे हैं, वहाँ अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, जब एक दो बार पढ़ ही रहे हैं तो सम्यक प्रकार से पढ़ रहे हैं, जैसा पढ़ा रहा है वो पढ़ाने वाला जैसा पढ़ा रहा है उसको हमेशा पढ़िए, है ना, तो एक बार तैयारी की कर लीजिए, सिर्फ राम का रूप याद है, हरि का रूप याद है, फिर एक रूप गुरु का रूप याद करिए, गुरु या शंभु का, दोनों में से गुरु का रूप याद कर लीजिए, फिर एक अच का रूप याद कर लीजिए, अच, अच जानते हैं, अच एक हलंतों में से अच का, मरुत का कोई रूप याद करवाते हैं लेकिन अच का रूप याद करिए, फिर एक रूप रमा का याद कर लीजिए, बस इतना रूप आप प्रारंभिक में कर लीजिए, आपका बहुत अच्छा ठीक हो जाए, ठीक है, ये आप कोशिश करना, ये करने का इसको करेंगे तो प्रारंभिक में ये नियम लिखा देते, ये बता देते बहुत सही, प्रारंभिक हमारे पर क्या बोझ डाल दिया, बोझ नहीं, लेकिन नींव जितना मजबूत होगा वो तो बिल्डिंग इतनी अच्छी बन जाएगी, लेकिन नींव को हम कहेंगे अरे इसको तो क्या किसी को दिखाना था, इसको तो ऐसे ही मिट्टी से भरेंगे कौन देखेगा, इसलिए क्या करो इसमें सामान्य कुछ मसाला डाल दो और फिर आप तो दीवार अच्छी बन, दीवार अच्छी बना दो क्यों दिखे लोगों को, तो दीवार दिखेंगे ना, नींव बेस दिखेगा क्या, बेस नहीं दिखता ना, इसका जो बेस जानते हैं नींव, वो नींव दिखती है, अगर नींव में हमने लापरवाही कर दिया तो मकान 6 महीने में नींव टिक पाएगा, और नींव को ठीक कर लिया मकान 6-7 महीना क्या 6 पीढ़ी भी बीत जाने बाद भी मकान मिलता है, तो ये जो नियम लिखा है इनको ठीक तरह से कर लीजिए, और आरंभिक में धीरे धीरे पढ़ा है उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जब ठीक आपका हो गया तो फिर आगे स्पीड से चलेंगे, तो इस प्रकार आप इसको थोड़ा कर लीजिए, जो राम गुरु हरि या मरुत या अच का रूप किस तरह से याद करके आना, ये नियमों को आपका कल ठीक तरह से करके आना और फिर कल पूछा जाएगा। और प्राय कोई कह रहे थे कोई आ कोई पाठ में कभी आते कभी नहीं आते, कौन कौन विद्यार्थी हैं कभी आते कभी नहीं आते, कोई है ऐसे डेली आने वाले हैं, हाँ डेली ठीक, कोई नहीं वो कह रहे थे कभी आते कभी नहीं आते, तो ऐसा नहीं करना ठीक है, आज याद कर रखते हैं ठीक, इनको आप फिर याद करते हैं नियमों को ठीक, और समय 9 बजे ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति।